والصلاة والسلام على رسول الله الذي حث على حفظ الوقت واغتنام وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين شغلوا أنفسهم بحفظ أوقاتهم واغتنموها في خدمة الإسلام والمسلمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، تحية لأهل الجنة في الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المكان. وباسمكم جميعا نرحب فضيلة الشيخ القسيم باء الذي نبى بهذه الدعوة وسيتولى بإقبال محاضرة تحت عنوان طريقا لحفظ الوقت ومعرفة مدى حفظ الطلب في اغتنام أوقاتهم. وهذا الموضوع في غاية الأهمية، لا يخفى علينا جميعا أهمية هذا الموضوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق للمحاضر وأن يفيدنا وينفعنا بما يقول. أرنينا بوضوء الجلد أعوذ أكبر سيئتك الله تبارك وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها بعد مكة إبين هو مكة المؤجد يوم جهوب ينجي نرنوه روه بالله وبند روه الله بإيدال دوم بإيدال هاي بمشيئة الله عندك جمهوريه بإذنه تعالى إليه رجول الرئيس إذا انتظر في وقت الفطر والنهار بإيجاجة مستك بمادن صوري بيادو مادن دوبين جراي تريد فقط بولي بي وقصاد الوصين باع إذا أنت بطن بولي من ذاتهم أي ألا صلى رجولنا خلي بسيان ورنين الموضوع ذنب رهيب تدو سيهد انهاد الدنيا مقبو أمن الدنيا ذنب مقبو ومثلا صورنا هو الموضوع مستك جلده Kolawan, rekengon, hawa kuwarren, owae kana baba. Depanjuna na yang kedua mau tuong, kuhon nomok jidayau gila sahaba. Nela Rasulullah alaihi wasallam, rekin nomok kujima pedi. Jadi beye batam, siyo yang kedua waru, nyentin jadi himu kolwok kujini. Harayoga kepigi mere pigi puina sama sama pagala emuru harai si degai ni yau terene walla waktu ko kaoka ko yoni harai komuri da sonno yo en yau terene kota ali bai harai lehinna al muhadir falyatafaddal mashkuran مأجورا وموفقا هرأينا كأي صورني وستنقل إلى قرطاب الجنين هرأينا قلنا ليوتر لي لبن بنقب ميد الدين بحق الله جميد الدين في جيواء نكتور ليوتر لي قطر الله لله رب العالمين ولي الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلاف الأولين والآخرين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المجاهدين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته رافع لواء الدين وعلى من تبعهم من طرف هذه الأمة وخلفها ممن جاهد وبذل ورابط وناصح في كل وقت وحين. صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى معهم بمنك وفضلك يا غفور يا رحيم يا ودود. ثم أما بعد إخواني عباد الله، بعد هذه المقدمة من شيخنا محمد رافع الباع جزاه الله خيرا، بعد هذه المقدمة كما قدم أن عنوان محاضرتنا اليوم في هذه الأنسية وفي هذا المكان الطيب العامر في بيت من بيوت الله وبعد وقت من أوقات صلوات الله جل وعلا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، كما نسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان من أماكن شتى بمنه وبكرمه وبعونه، نسأله كذلك أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته يوم لا ينفع مال ولا بنون، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا حسن الخاتمة ونعوذ به من سوء الخاتمة. أنا أسئلة بركاته بأن يأتي الله تبارك وتعالى أن يكون يسجد وأن تجد مكبرا كان كون يسجد في ديارة مكبرا أن تجد وكان تكوني هانا دارنا جتوى الغنبا ألاك في دين أنجل من جوى كان الله سبحانه وتعالى كان كون يرغبين وآرمك كان كون يرغبين وتكي ديارة أن تلك الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان تسجد من هولي يمني نري جنت بانغال بان نلا ليو أكتن قال يسجن ما تقوان من الجن والإن سجدا الله سبحانه وتعالى نعمني نلا دون سجد بانغال دون نلا الحان الجن الله سبحانه وتعالى أولي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عن الله صلى الله عليه وآله وسلم بماري من حجة الوداع هل بلغت ثلاث مرات يرفع أصبعه ويشده على رؤوس الصحابة كبات قوم سمعنا رب ما كان بين يوم التوت يرتني صحابة بيننا ويرتني نلا نبما كان يوم التوت كما سير وبسير كان يرتني هاتني على كارو دينا هداكي فتاوك لنبيل مكة فيه كتمك دين كامل لا يقبل الزيارة وكلمك كجمع ذات ايديك على يسرق يا الله سبحانه وتعالى سيد من تقول فيه لا روم كم ذا صحابة بمحنك اسي نوع بجرق والبن تقول فيه كارو دين اسلام ها الله سبحانه وتعالى لنتني بجرسك لتاج مولنتني لنتو يا الله سبحانه وتعالى بيتك لحاجون من تقول من حرق باو نلا روم بيتك ذا صحابة من كثير والله والمحنك Imor de Sydney dan Okado Tina ya rakyat, muncul pita lagi menjauh dengan Mekina, Okado Tina, nak kira jumpa dengan kakak, dengan gimana kakak silakan. Alah dan surah yang Allah subhanahu wa ta'ala, yuk minir yang waktu berlain itu, dan dia bentong. Surah kamu kakak Allah subhanahu wa ta'ala, lewano isa barah di gulli, sehingga rintin yang ditanggal, nadeh di aljan nazan dan nadu gulihnya. Walak binan yang gulli, sehingga madan dari yinur gul, kekonan mebunuh. Kalau ada sifat yang tak kiri no, kalau ada kiki de, kalau ada nukku ada berbagi, dia ada syukur Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada ramai yang kuni wani di luar de, kalau sari fatul lehir silwak, malu dia ma'ari fatul mada, hidup salah di ala rezinami awfadim di ta'atillah. أرأي خدمات الدنيا فقام من جنة وقلم دعوان فيها فالنهيرة ويمور بمشيئة الله تعالى على عباده وعباد السلف هذه الأمة. أرجي عباده وقوى النيران صلى الله عليه وآله وسلم إكيام أهل الصحابين إكيام أهل التابعين إكيام أهل التابعين القرون المفضلة بيته هي بيت سلف حرم جلس بيته وعليه مجلس سلف هذه الأمة. Aranun tero lawan makan waktu anda mur. Apa kali joki bawa hari ini wuri no andi te. Wanah saya pernah umar pai takat kadang saya matre ajar rumiyah tadi ulun di tempat di ulun di. Lama kita ganti tarif alfirah abala. Seandi dari jamaah al-Islamia Gokokok ke andina tungko andir te ala tayyim otung sundo tayyim otung kono ojaya dan seno salam padilil umma as-salafiyya jamaah di salam ko andir te semeni salam jamaah di najiya eko ke andir te wanda makampe dimana aksar mayata harrawna الحديث وصحته والعلوم والنصوص الشرعية إذا كنا جاء كترم قرأت أن نرأت جوكا بلية مالا ونهد أدو كرم قرأت ورنا لأن نتجل الأري يموه فإن الله يطوى حديث ليون من الصحابة كحديث من تلك أسلا سبدأت دوا محكم الجماعة ينقلون الله ara dum ja ko sala faade ko dum andir te ko ko yeen ke gamemu ko te faatu jali jallu ko dali rantaw dino te di rambe la ko faade de dali non be maani wono mi ja ko sala andir te wonde makka man ila raahu bimaa yusna dum nabiy illi yaqdu alaihim simatul islam al hasan والإجهاد والحلم والوعظ وظن أنه كان يعني في الصغيمان الصلاة إن جيائك بسرير كبأني لتنوري لي ما جيائيني بي في أمورتي أم أهيدة كبهاتك ألاك اليوم نتابس إن أمورتي قل كيف كيما تقول لبي لتنك أمبادي إنك دمي أهيد وظن كسن يوكو نريدنا Kim nak berjimat berkar rutina, boleh berkar rutina. Ekin nak berwun berkando, ekin nak berwun berrento tau mereka korenten. Salam, sino anjira mundo. Jadi bawa roga salam, sino anjira. Wanama humul ladina ila jalasa ilaihim la tasma'u illa khaira. Salam kali sino anjira, salam kita kali salam. Ina jira kore anjira. Di aljuni kesan pemakai aset kemari juga mana jenaka nampak ini. Menurut anjirnya, asal asyia. Ya Allah Andi, wabah nampun lai. Tapi kita akan menurut kesan yang mawati nama. Mubah nampun lai kata korban nampun. Di mana kukuling ham pale di anjude, wana ene kawan tempo. Kukuhamu kawan tempo. Kepurnaan halu de anu de kepala dan nanti tinada dan kohonu de anu de siya wau nanti tinada namun de ni tashabahu di salihina ilan kakunu mitlahu fa inna tashabu hadir kirami falahu ada nanti tinada dan kohonu de anu de dia pun de mutsi de anu de salah sama di rumah nanti tinada dan kohonu de anu de kohonu malang dan kohonu de anu de anu de salah sama di rumah. Dia mentari ino jibku jibu jibu jibu tera sauti tari tasallatu nabi hadihi al-akhlaq ala salillahi alhamdu wal minna nasallallaha ta'ala al-jiyah sitari dekari wa nahu ala kitabi hadihi al-akhlaq nasallallaha ta'ala an yarzuqana at-tasallu nabi hadihi al-akhlaq ala kutukawa kutukawa dengan Allah subhanahu wa ta'ala awal syait sitari bukriki eto dek andulet salam kohon munte yon nuno tan kambe kohon munte kon nuno waktu kambe kataan nuno waktu ino hin mino dek kaa waktu konobari lan alo jokor kaku dengan dinilai Rasulullah alaihi wa sallam hadis Imam Al-Hakim Sindi Kamustadra kemarin Imam Al-Bayhaqi Sindi Makan Mukalika Syahabul Iman Syekh Al-Albani Rahmahullah Ta'ala Sindi Makajan Al-Sahir Al-Sahir Bermaji Wandama Bermaji Makan Di Abdullah Ibn Abbas Ibtanim Khamsan Qabla Qabsin Bermaji Bajari Lohadi Al-Khamsa Qabla Al-Kham Bermaji Hayataka قبل موتك لما جي وصحتك قبل سقدك لما جي وفراغك قبل شغلك لما جي وشبابك قبل هربك لما جي وغناك قبل فقرك لما جي تغذن خمسا قبل خمسا ونجي نجي يوم طلب هذه الأمة فرمك صامي الموت مرقون وماكو مراهو نفس الشقة واتر إلا بصامي لن يجيبه والحفظ الوقت الاغتناء بالطعام ومن نرى رسول الله عليه وآله وسلم كما جاء حديثكم نعمة ثانية مغبون فيها كثير من الناس بما جاء الصحة والطعام فيهما كثير من الناس الصحة والطعام بما جاء في جديد نعمة جديد نجيب بوي حمالي ثم حمالي بل يبوي ونعمة جرى Enema de Bogotá y algo. Yo quiero hacer que aquí le están creando maritán. Si hoy yo quiero hablar con un man, con esto de la cual me evita, paga o huye, tú me viste o con esta y con uno, voy a decir que yo quiero andar con la madre. Bulli la comida nada, me encantó, si no va uno, un hermano y cuatro y hable, cuando nada voy a decir. Tú puedes decir que yo quiero hablar con vos. Lo وتضيع الأوقات فيما لا فارغة فيه فهو تصب إليه فعلى كل حال نيسى نيسى لأدنى نبونا فنيسى نيسى لأدنى ونسل لأنه في نيسى أدنى في كبونا وحكي ونيسى أن دارة التوبة الله تعالى يحب التوبة لي ويحب المتطفل في وقت نيسى خيامة الوقت Oni siko yata ina Allah subhanahu wa ta'ala alma lopati omaile osanji hae hajoni operdali. Sabu tubu mwye, watewa gonga mwote. Kukuli hulmi nade, kwa yahu malha anda ronka yisade. Kesura Allah subhanahu wa ta'ala dande. Eji wa inna li tatabu asriya li sari salihina wa ma'rifati mada hissihim ala tirlali ma awadi a'marim si ta'at dawran kabiran في اشتغال الهمة وإنقاذ الحماسة في قلب المرء المسلم لاستغلال وقته والاستفادة من دقائق الأمر فيما يقربه إلى الله عز وجل ولا عجب في ذلك فإن هذه الحكايات والأخبار السلفية هي كما قال عنها بعض السلف جزء من جنود الله تعالى يثبت الله بها قلوب أو قلوب أوليائه قال الله عز وجل وكلا نقص عليك من انباء الرسل لما نثبت به فؤادك سوره هود وقال الامام ابو حنيفه رحمه الله الحكايات عن العلماء ومهازمهم احب الي بكثير من الفقه لانها ادابهم اداب القول واخلاقهم لقد كان في كتاب الجامع بيان العلم وفضله ولقد طلب الطلب من الابرار اروع الامثله لإغتنام دقائق الأمر واستغلال أنفاسها أنفاسه في الباقيات الصالحات متأثرا من ذلك بسجد المتقين وإمام الخاطرين لأوقاتهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأجل بنا نتجول معا في رياضهم النظرة ونخطب من أزهارها سنبدأ من أرجان شيخنا أبي القعقاع محمد بن صالح بن عبد الله بين تذكر الأئمة 125 طريقة لنفس الوقت كان لا نوكاي اجري لا بديون ولا نقي وهت وقت مكون ورينا مهوانا مكانا بركانا من يندنا كان لك بركانا من يندنا ربما إن شاء الله يستفيد أكثر إذا تذكر الشيخ أبي القعقاع بمعي Esa cosa yoca, la, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, وإلى قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يكترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إنما يهتدي بهذه القصة المؤمنون. الله سبحانه وتعالى في سورة القصص فاصيل من تلك آيات الكتاب المبين قل نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إنما يهتدي بهذه القصص المؤمنون. Saya tunggu siapa kalau mau kalah jawab yang terminal mesti. Jika nak sabila dihayati salah pihak di kumma, dia nak tunggu nama kita dan orang yang tuh. Wakala kita baru hari pada baru hari pada kata lagi, jauh aku sehari so macam yang kita dah nombor kita yang tuh. Di nombor ni berkuku di nasi kor kedai sekarang hari tu. Mawar yang kita dah tu, ajar gaya kita itu. Ajangga itu dia itu lah orang. Ajangga itu awak kita ini kok lampu iman aku kuk kita. Oh kita ini aku kiki ini dengan kepala orang juga. Ya kita itu kan kita ni, kita ni. Kita itu tu. Sebab kita kalau kita ini kita ni lah tu. Hino, jangan mereka ni hino pura ni kerja bukan mata kecilnya. Jangan si anda ni hino dia. Yang kau buluan dengan cara teman. Suka ada orang pun kiri kiri. Kohon mengharap awak nak kau berharap aja kene, mana kau jauh gol di leka buri kuku dek pun jadi ramai. Saya pun faham, saya pun cari, saya faham dia tahu dah tu. Pun kalau kita yang faham terkemen dewi, esok yang wow kau bawa ke hai sewa, di mana wow wow, esok tu, kau makan dek tu, hai kau jadi jauh di leka, kau kau ni alisa, kau ni lewa di hati. Salah tu dia tu dia baru mengolah kaya macam mana? Nak kaya macam mana? Kau tu banyak ada orang macam ni. Kau ada tu kuntau ni, kau faham tu faham dia tu. Jadi kita ni kena, jauh tu dia buat dia. Kau kaya kau faham dia tu dia buat dia macam ni yang jenis luru ni. Hau ni kata ni. Kamu kata ni kau ni betul jadi noren kau lakukan ni macam ni. Panci orang, janji orang, lebar pun ekornya kata dengan lebar kata tulen kita lawat buah makan. Kalau dengan ini tu, mana yang hurga lawat buah makan lawat kau kata tulen itu, mana melawat lebar kita makan ahli pun jilat lawat apa pun tinggi, mana makan ahli pun jilat lawat apa pun tinggi. Lebar kita pun yang ambil lawat buah makan, kuningkan pun yang hurga lawat buah makan. Yang nak kobero, lejo pun ada dengan ini. Kalau di mana pun lawat lebar kita. لقد أدركت أقواما كانوا أشد حرصا على أوقاتهم من حرصكم على دراهمكم ودنانيركم. إمام ابن حرام وإمام حسن البصري لماجي من نهوتي جنبه يوردي أجنبه فسوى تقوى كني نوفي لين وقلاق مكان تقوني لكم إذا كني نوفي نقول فأنا صورين وكبوض مياه وفرقكم ما أقول لا رأيهم لجوم إلى الجاولة قرين الجاولة kawan kita ni jauh, tapi nak kampe, kau nak ada yang mau waktu kau mohon ni pun kau nak ada yang jauh dari jauh ni. Tapi ni hari yang lumayan buih, siapa nak ada apa ada lagi? Walaupun aku al-Habib, anak hatta yang mulu harus kalam di tarikh, anda dengar dia ulama sahaba al-Quran, kalau ada sahri kalau ada kalhatan zaman mana, zaman mana? هذا الذي صار ربك فيه أرقد وأحول من الصراط الذي يضاف بالأقدام فماذا أتى أن يقول فيه؟ إمام حسن البصري والتابعين أبدًا ولن يقول وهم من الصنع في وقت السنة وزيرا وقت مجبن تابعين وإمام حسن البصري ورنها لإبن بن تابعين ماذا أتى أن يقوله لنا في أوقاتنا؟ Jadi ahli yang jin diwakil oleh korang wakil orang jadi no, lah. Kalau korang wakil yang hadis, jadi dua kata Abu Muslim al-Khawlani, rahimahullah. Lau kira ni inna jahannam tusa'al an, man tadahu an azila fi amali syai'an. Abu Muslim al-Khawlani alladhi ruhiya fi an-nar. Jangan dia kendali murka manusia. Kau ni, lantau nanggun oh. Bukti ni je hangat duli. Ekstimo bukti kader ni je, jadi jema ni je yang kau guru no. Ni di mana sumbu tak kita tahu, kau dah ni je yang kamu kongutur kongutur yo. شناكو بان نجيبو فلنجمو وجد بني لبوغي وكالنجي سبحكي هاي وريد بوغي ويجاري كاليريد وإني أبوكي أبوكي نوبو سولي كوياني كوني جنجلي الله سبحانه وتعالى إلتي إيكاً إن جساكي بوغي إنجا دوناري جنجلي نابي بانو ونجد أبو مسلم الخولاني كون من يوتيني هارو باي وياتي أبوكي لانتو أبوكي كونو ويتا بوضو هنكي بجوكا وحالكاش خلو أمتدي شكرا بنداري مهاري أشي مهاري نادير يا راكي انتما وغلا جوكي كده جوكي بكو انتما وغلا وانكا كفير وانا وابن وغلا كأنا بموسى عكم جنادو إلى سير لأني آدم بحر ونام عوركا جنادو كلا وانا هنا كنا بارنا وحكي فجوكا لأنا بموسى هنا محاضر وكبار وإن نظر وواعك يحبيلتو كنا حكي الألح ونسي أبو مسلم وصوراني فأي ياتي كريدة كوشيكي وراي هاي لانو ليسيان وسائل الله ويهي مدينة المنورة وشفت كجول الجنرال صلى الله عليه وآله وسلم سيقبر مطمئة ساجد كجل الله ودي أمم جنرال ننقر قدرة كجرهيد كما قلت يا إبراهيم فنجاه الله كما نجا خليله عليه الصلاة والسلام من هو كيول أخير أبو مسلم القولان كان مستفيا وسوري له جلاء عمليد هيكمين مولتي ايلاد كاي جولي كاي جولي زادي كي جولي يام كو الله تعالى عند بابو اريه يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كو كان خليفة عمر وي عمر بوغا كو كاي ييجا جولي من جندي مو اوم كو ناكي كاي جولي زادي لا مو جولي تو ابو مسلم الخولاني عمر بن الخطاب وودي جوكي اريكاي مو داري مو ها داري مو وي كو اول ابو مسلم الخولاني وي نام وفي أول فوق عرق الذي تبعون من دارهما وفي نعم وفي الحمد لله الذي مد حياتي حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من قلنا به كما قلنا نبي الله إبراهيم وفي ليجي الله سبحانه وتعالى قرن نورنا نحن فأهو اللي وما في مقتن إلى من قال نبي إبراهيم وانا نوكم وهيب قال نبي إبراهيم أبو مسلم قولاني لنا الشرق Ibu wana itu kaya deputi yang sinabu misakil. Ini memang kata aja, bisa kata aja. Tidak wala itu, tidak kok. Tidak wala itu, dia udah itu. Orang-orang dari uri, sini bapak anda lagi jangka kohan di ini, dan hukum dia lagi yedua ini, uri wakar sini wala nama Tuhan. Di alam dia wakar kita yang sejurnya. Ya, itu wala. Oh, si ponco itu ngolong di kebara video di dewa. Ponco itu ngolong itu. وفي لو قيل لي إن جهنم تسعر الآن ما استطعت أن أزيد في عملي والله هذا عليك الله سبحانه وتعالى ممكن بحثنا من أحسن سيبك أولي سنكال دوا قال إمام ابن القيم رحمه الله تعالى حدثني أبو شيخنا عبد الرحمن بن عبد الحليم ابن سامية عن أبيه قال كان الجد أي مجد الدين ابن سامية إذا دخل الصلاة يقول لي اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع قلت القائل أي هو ابن رجب المنبري يشير بذلك إلى قوة نفسه على العلم ونفسه في أوصافه إمام ابن القيم الجوزي رحمه الله عليك إمام ابن رجب المنبري Wanita kikok di mana bapa bodoh yang Islam ini tanya dalam makulah, negeri saya tak kohon kepada jangan ini ekoranai, ujib ujib. Di mana bapa makan dengan ibu tanya unsur makan makan. Jadi mana memang jangan ini juga bapa makan. Wah bapa yang si putih ini mana tu kalau ayah rumah. Mengunci saya menjelaskan jangan dimengar sama kerana jangka tonga tuh mila nak, maka mencoba mengganda hukum orang yang berjodoh dengan kamu. Siapa mam? Enam ayat bapa nafsur atau warga kampuran suka tersengkap. Jodoh ayah ura pun ada. Jazal dengan siapa pun mereka jadi, kalau orang tak berkasih dalam alis sekolah ada. Pada waktu ini hatta pun hamam. أعظم الأوقات فيما ينفعني. Dengan orang ramai berdengan yang ramai, waktu jadi maye orang ramai. Enak kerana lain guru. Mulai karena hamba jadi hari kerja waktu orang Allah. Wiyadu yaqool Allahumma shini bil yadir min al nawm wa rzuqni saharan fi ta'atik. Orang jura yang sana Allah ta'ala yoyom ni normasyaan yukumu arjizele ongol sya'a wal yoyomu e arjizele hiram wal jawa. Uri jomi arjizele wala gol sya'a ta'o mwanta. Sana wala gol maa di mwanta. Okan sya'a ni ongol yonambi. Okami hirnya turun ke jaman. Kamu kata Nabi dengan ala datulah sahir Allah ya. Kalau bapak hebu korko, kau kata yang hebu korko. Menyirai jaman di kuduri, orang sangat lemah pengetahuan. Menyai ya di kuduri, yang kuduri apa? Menyai di kuduri, pawatan kaya di kuduri. Oya, onah di kuduri, obyar kakak di kuduri. Tidak ada yang kuduri. Maka kakak di kuduri, maka Saya berkata, وَكُلَّمَا ذَكَرَتْ جَهَنَّمَ خَافَتْ وَرَهِبَتْ فَأَنَّى مُلِمُّ سَأَلَ هَذَا السُّؤَالَ الْمُؤَلِّفُ شَيْخُنَا أَبِي قَعْقَعَ مُحَمَّدْ بْنُ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كَمَعْنِي وَيَا اللَّهُ تَعَالَى تَعَالَى بِهِ يُمَرِئِيَ تَتَوَقَعَ وَتِجَمَّ عُنْ جَمِّنِيَ إِمُّ وَلَدَوْ Isteri wanita yang jangan kita kalau mana maksa. Yang namanya jangan nama waktu jubahkan. Dan mana maksa mongga kewajiran. Jika karela dia, dia ada wakil jimu. Jika kira yang putih pandu yang mereka yang awasawa. Lewa aku berhati ya, itu nak. Kalau mana maksa, walaku sulam lain. Ha? Kalau kamu berbicara, kalau nunggu di kesalahan, ini jadi sifat di tangan Allah SWT lainan. Walau ayyakunan tan, sifatun dillahi, sifatun dillahar, alimun di amri dunia, jahilun di amri bahira. Lepas di sumi diri ini, dan ayah wafir di alma ilaha berita. Tuhuni jiri jama, kawali hayir lama. Tuhuni jiri hajifa. Tuhuni bata ngalama, buat yang pada tati wabat wawali utawa so'ai, wakta tari oleh wajilatari. Si Allah kala kambak ahli mu'andi memukai itu berdina kala tahu menang menjangka menang hedi yang sering musuh menjadi diharap berdiri kalau bahawa salah itu menjadi tadi itu Allah Ahmad Ibn Ali di Abdi Rahman Ibn Abi Hazim Ar-Razi Rahmahullah Masa bukan berat usimah dika al-hadir dari tadi wakam berat usuhah dika suara dikara wakala rupana kana yakul utamahu wa anak akra wa alaihi al-hadir ويمشي وأقرع عليه ويدخل الخلاء وأقرع عليه ويدخل البيت في طلب شيء وأقرع عليه ابن أبي هادي الرازي يعني طبعا ما في جانبين من عبد الرحمن أمير لندن أخ أمير لندن أنت من هم يا أعاد الكبول يجول باب المال ويو قليل في جولي ومي أعلمه Bapa yang kasih tadi dengan nyamu dia bangi nyamu dia. Kalau orang tak nak jual orang jangan nak. Kalau nyamu, kalau nyamu, kalau Allah apa? Ada sesuatu hari ini kita yuk makan ya bapa. Tak. Orang ini hujung tu sekarang jatuh. Banyak jatuh. Di mana ada akhirat? Eni waktu orang tu ada yang jatuh. Nizam. Kita di himulah orang yang jangan jangan kau kalau itu buat orang kau hujir tu pun, pun jangan jangan kau jangan jangan, apa kau hujir tu muka, jangan jangan kau harus buat apa? Wajib saya kan dengan nasi kan dengan kubur lagi tu bodoh tu dengan darah orang hari itu, kenapa hari itu? Subhanallah, saya tak mahu faham. كذا لا تجعل الروضة بين الله وبابا جمع دولنا اقرأ علي وانا في الحمام جمع يا إخوان ما كان النتيجة هل كان ضعيفا هل كان كذوبا ما ترك لهذه الأمة موروثا الجنين يرى مكتبه بما أقرأ إليه ومنزل إني وأن إنها همة عالية وعزيمة ماضية كانت ثمرتها أن خلف إمامنا عبد الرحمن ابن أبي هاتم كتابه العظيم الجرحى والتعديل في 9 مجلدات يقال وحفظ كتابه المصنف في 1000 جزء ورب بما أنها أرى طفال فطرون مليك لك وطيب مصاب من لك ومن ذلك ممكنك الجرح والتعديل في شيء الجنة بجهول وجنة تقوي جيبا بجهول dari musnad dengan kehadiran ke juzuk uhulu ya hawi wadikan anna kufi tafsir ni atas juz'i wadikan tafsir Al-Quran yang lalu syamadar, juzuk syamadar tafsir wadik hadis juzuk uhulu wadik jarhu wa ta'adil mujallad sabkoy eh yuri majego ini kau ya ini kong ikhra hadha asura abarrahu lorimu kada abarrahu ya Tuhan dari saiku kala kun oman kisanya ojoko toro onako itano hulio eno paiku kiheba iko napata kusanya akata wanaya hivu kowele nabu mbako kukenka Ibn Abbas radhi Allahu anhu wadandama sima hafutawu za hada ilmi yangu ya Ibn Abbas kwa hondi hedi kakato ganda hondi misalata ki umuri ilitani saulu wa kalbi akulu wa badani ngayri maluru Oli kori kopi kita di Holland lah. Tapi kalau menghadir tanggal logan dari apa apa, kori kopi kita. Kalau enggak pun enggak kolang doko. Eh hati pun cuma di sana. Eh pas urusan pasca dia pasca pelajaran dalam. Kami logan dalam kori di ruang kita pasca buku buku. Oh ada apa kan dalam? Kan jauh di dia Quran aja di judul mahu muda wali. Kau ni pasca gambar. Pandu nuntang pangsa aku bawa aduna Faya iya iya otoro Iya yang bisa kita pilih Wajib otoro darah mereka boleh kode di kiri yang muhuri Bir ha bir Ka Ake ila yaskur obatku Otama tamu jengi hai sini mu Kutuma otermu ya wawah di wonsa otama hai samsere So uji di nanti raja nyata ke Perancis Menyeski Nelan Otem Kata yang hafsal hada ala ilmi Abu Ibn Abbas ini wabi badanin ghairu ghairi marul sanduh hama tatan terganda hara izan rusa wakilah iya ya pertama dan nabi kaya yang murnan lelo masjid ayaw kule wa wasani ila ibn aqil al-man badira sallallahu ta'ala wa huwa yuhadithu ka'adhin lini wahdi fayaqul inni la yahillu li an uzayi al-sa'atan min umri حتى إذا تأطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعقلت فكري في حال راحتي وأنا مضطرب أي على فراشي أو على فراشي فلا أنهر إلا وقد اختصر لي ما أكتبه في أي أكتبه وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر في عشر الثمانين الجمع مما كنت أجده وأنا ابن 20 عاما نقلا عن كتاب المنتظم في تاريخ الامم الجوزي. قال الامام ابن الاتي المريم الى جامع قبلين الى وقت مغرب وزي بجانين هذا الروتي بريوتي لهذا الروتي بويندي هذا الروتي كي يقوانا بوهيتي كي بوالي كنو كدي كي ينجا كان نرونتي كأقول ابن نمور يمو نرونتي فاندو نرونتي Hakil yang menutupi dari sini wali kena sudah fokusai, fokuskan ini minggu setelah masalah diwinya di sini hilmi. Misalnya saya panggil kami, hakil yang digolirna. Ya tuan. Tapi apa yang kau jangan perkara yang lima? Kau hilmi yang cerdik, alima. Untuk lima itu menjadi asal dari lemakan no. Salibah sama benda-benda dan aku kaini jadi atas ini dan tak tiba Tuhan Salibah yang putin dan mabla sama benda aku ngokong امام ابن مجال سنة امام ابن جرير اصاب عليه امام سبحان الله ما تجيب جمم لما جيه الممان نمائي كنه كجمم امام ابن جرير لما جيه انزل ما تجيب جمم فما رأسا ان نقول له كان نسيب لمنا كما جيه نزوري كما جيه نفسانك فسنداري نمبر كنتو Enam di kuntong, orang yang kuat kamu. Sekolah ni ini dan apa lah hukum jiran, apa lah dapat. Awak dah kau kuat kamu. Sekolah suci kalau kerja. Sekolah ni itu kita ada nyalal bantu di balik nanti suci lah tu kan. Kalau mereka kuat kamu kondo, kena suka kau lupa. Iman kau ini. Tapi di balik di sini ada orang yang kuat kamu, tahu tak? Siapa jadi itu dia? Tak boleh jadi saya kuat, tahu tak? Awak saya sedemu sewu, madam, pokok uisau aku pakai kau. Komaya hak tak suka, ina wali nak aku punya suka deh. Jangan buat Al-Quran, jangan buat murna gelar, jangan murna sahaba, jangan sirat besar. Pokok aku pun aku ni di doh pun tak. Di sini ayam yang salah, ayam untuk mana bangkit? Kau tu kita yang hamba saya. Awak Muslim? Pada apa sahaja surah kan, antara kita tahu surah Islamiah, bahawa pada nyal atau ayat Allah boleh menjulukkan guna. Ia, jangan baca hati lelu. Enwa yosik yang mana jibril Allah, mana فكاه لنا ابن رجب الحمدلله الله حيث قال قال ابن عقيل وانا اقصر بغايه جهدي او قال اكلي حتى اختار الصف الكعك وتحتيه بالماء اي اكره اكره مع الماء على اكل الخبز لاجل ما بينهما من تفاوت المطر اي لان مده صاف الكعك بالماء اكثر من مده اكل الخبز وبتوفى توكلا على المطالعة أو تفسير فائدة لم أدركها. كما هو إمام ابن عقيل إن جاء وكان يوكله يتوكي على الوقت ومجال فائدة يأخذ بيئة والفت يومنا كلا كل يوم يتاك ويجاك لجبتان يعمل يخوينا يحاء حاء كلا كل ما يدوك تريسيهم وكان يأخذون ونعمل إلى أن تكتب لنا يوكله Benar tak itu? Kalau ini potensi kerja, kalau nak halau tu, kalau kau jadi pintu, dia akan balik nanti. Wajar kalau kau kata kerja dia akan halau, kalau buat kau tu mudah, halau kerja dia pun jual. Enak kerja kalau kau nak salah esen mandi sini kau, kau kita ni akan mandi sini kau lepas. On dua orang ni, dua kilo yang sini kau, emburlah, seumurlah, halaman. Wanai, lorang berhalaman, kah umur berkenan, kono lapurin, kah nyaman ha, kamu hangat lah, jangan benar bala, kah yang tenang, kah berhaja kau kaji, tapi umur berkenan ni, kono kado di naya raya. Nanti, orang apa yang nabi dikasih, ubi bayar air kandungan ibu apa sejanggul, ubi ojangi ejule ibu apa mudu binokai. Oi to destino da che una parte io che ho campagna sana mo cadere giù lì le tu di noga e con io già dire giù le una pa o mi da cu di mambo di con lei di giù le le tu già e mambo ne con giù le le nya pira con tu di noga o le citare o tutti yaplu bo ilma sai una parte che dire come ho detto no do tanga ara u e spara che ho con tu monir ma sai فَقُولِي يَا أُورُونَ لِتِيَوْمِ وَمَنْكَانَ يَسْأَلُ عَنِ الْقُرْآنِ وَتَفْسِيرِهِ فَلْيَقُلْ مَنْكَانَ يَسْأَلُ عَنِ الْمِيرَاثِ وَالْفَرَائِضِ فَلْيَقُلْ مَنْكَانَ يَسْأَلُ عَنِ الْحَدِيثِ نُجِيبُ بِهِ جَوْرَ جِسْمَنِي كُنَّا كَرَ جَوْرَ جَنَّ جَنَّ سَأَذْهَبَ بَالِي جَوْرَ جَوْرَ جِسْمَنَا كَمْبُ وَكِنِي لَجَوْرَ جَدُّ دِي لَوْغَيْ وَتَجِي أَكُونَ مَكْتَايِتِ كُمْنَايْ شِكُو جَوْدِي شِكُو جَامْدِي كُولِي كُمَاشِرَا كَا Lelah di murna makora. Kalau orang jadi dihalangin, enak mana yang kita nak hidup di negara bumi? Jadi nama, wakala dia kuje na nan biyo sun kawace ne na banda baya da shi sai ya fatan je wa gonne na farko alfa shi ba jango ba to maka dari yayi duwan do kala ke mun do ha biya be din mun na makora guru shi kamo ko do ba mai wobi ya ka di masjid ni kam sat kali khidmatihi uri anakul murib amin mafihi kutrahu wastakmin ala ruhi wastakmin fadailaha uri fa'anta bin ruh ila bin jismi insan wak pandu kawakila minah wata maiku jindi nyamatan wakam kurusi pandu kino salah andu deh wakya dimana nanti jangan lewat kore yo asyuh hawa kusure hewa bantan nanti warah nara nara pandu meyangi makusin kore kisakiti wanda kemudian jika wajari jin inyani ko won ki ki wori be bani ala ko dun nekko to fi kante ala ko wono sonna de wono e sala fiye de ko malika sala arma hina yew ti dai makko yurma kinna di kubu ko dewa ko jogi ko bari andi dar e zaman men mo ngene kadi sonna be ben enna re faadi dewa ngal ko wordo ben heran hay ka jamno de ko nasi bae korba nasi bae jambal firman Quran ya jambal yang doa Quran juzuma juzu jadi manis kan malam doa kerja malam masa kita faham itu ke usaha semua kami ke puri om ke jokie lor dua kali anda ke faham bukan je lah mana nama tu mahu mira bihi rijal mahu mira bihi an nisa illa rasul yukaf sekur lagi dengan gairi kalau kau tengah ria aku tu tak tahu ria kita akan dinarwi jauh dia akan kajian ke jodoh enggak dia akan dalit mana Allah korewan Allah jiwa memang hakar membuat bejurma Allah. Dan ada ini hei. Dan kau menasalah ke Allah suhakim. Nyewa ha e'an mumanun e'wun jimaki. Kuita. Ada kita berpukul di sini Allah. Sama ada jari diri. Asyadu niyato. Da'uni fa'inni ubahilu. Saya pasri fa'i. Ayo sadu kumalakan maut. Kabla an yakul daruni wa tutwa sahih bagi alai. Kami dengan dukun ini ku hati foto yang mana di mana. Dan juga kala kala mengenal ada hama dan hayona. Jom menolak kalibat kalabani ada kawal atau hayona di al-kabur. Munajil tak berusia kawal atau berada sama ada yang nanti. Ada yang ini hak berusia kawal atau berada sama. So, tak apa kawal atau berada sama. Kau jimmi. Kau jawal at-jumani. Jom menolak kala berusia kawal isa illa. Liamuru. Kami ini, kami wali kini mordei, mila malakul mawti atlo ni majuhami. Mila atlolan, mamu majuhami. Kau hati, kodek jitulah mahara wale ane kini mali. Kami bawano, si andati, ena karmu mawala salam. Dayo jina sekan cok kita kong awas waktu tuji mati. Ena kukul konafat adek Allah subhanahu wa ta'ala yang ditanggap. Tetapi orang yang jadi Khalil ibnu Ahmad al-Marahidi, rahmatullah, bahwa yang kul, wa asalu asaat alayya saat al-Aqul fiha. Jadi waktu jadi dipakai, waktu kurang dalam next today. Jauh apa harum, cuma tu tu jauh apa nak ada malam. Kau yang aji berbalik apa harum yang jauh dari nyam. Orang itu pun macam mana? Wo waktu jadi ni, kau jual lagi, kau bawa pura kami lepas ni. Tapi kalau ni aku buka kau video, video kau ni hilang bayar waktu, kau waktu kau pun macam mana? Wo kalau waktu pura kami lepas ni waktu ni, kau bawa pura kami lepas ni. Oh, kau pura kami lepas ni waktu jadi ni kau pun Kalau si kaya kalau kau jual lagi, kalau jual, kalau jom jual, jom ni orang ni tenggur. Woyo waktu hakil wakya tawun ini awo pandu waro wun jihau angka. Wo galle, ojong galle den loji woko loji. Tenggu re mako den tumbo nirai, saksa no kumbosu. Edere galle mako den mokati raki di wola di kati nyamla, tumbo maka ta. So tumbo nirai di kutu, ka. So tumbo nirai di, itu bako. Sido peki poka tumbo nirai di wala, sihir snotu kong. Kilu mereka kalau lejoran lejoran datang dari tiga walau di asa, wajar orang nak kasih kalau ini. Tiada kita tak ada semua kali. Walaupun jumlah di jauh dari muraman yang boleh jauh anak dekat dina, wahai kita di mana dina kan jauh. وہ تھا نا کہ لے تو کا نیو جوان کو کہیں دینیا والا ور دے دین دے دین بول یوم مو یقول ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه کو پوری پھر دے کر دے کو پھر دین دے ہور ان پھر دین دے ہور من کاری نال کر وہ ہے رو جی رو جن دے یا تھانی کہ تو جو رو وہ اوا ہے کو ہے کو لو نا دے لے کر دے وہ ہے ما جون دے جون دے دے دین دی ان نے دینا دے دینا کو دے یا ایسا نا جو رو کا کی کی دان دینا کو دے والا نا حاضر حاضر میں اندا بھی دینا تو کیا ہے من کا کام سیو دی کو لو اے کا دی نو کو دے جی تو تو جی انا امیر کی کہیں اوی اوال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر برابر وہ کہ گل لے کہ اینا تبوں کی تے جان لے پھر تو قران دے جے نیاں تے وہ کو لے جانی تے ہن اسکا تے ہن تے جو میں یہ جان کے مذکر اللہ جزیرا تو یہ تو کہ ہر پر کو لے جان کو جو میں دل کی کہ تے لم نہیں جان کے ہم نہیں سین نے انا کہ میں اس کا سماو او او ہم جو کہ میں نہ یہاں اولی یہ نو او او اوا ارے درتی کون سے لوگ نہ دانی نہیں کون سے لوگ نہ دانی نہیں کون سے نہیں کون سے نہیں حقی سکھائی کو سب بھی لے گی لے نہیں لے نہ ہی بنے گی نہ کام بات ہے حقی لے مو جا بات کو سے نہ جو کوئی ہے تو اور اللہ رحم اللہ اوری ایو اور اللہ یشرب الفتیق ولا یاکل الخبز الجام بدون فتیق فقالت له مراته أما تشتهي أكل الخبز فقال لها لقد وجدت بين مطر الخبز وشرب الفتيح قدر قراءة 50 آية داود الثاني يقولي حرق كان قد أكو يوري قد ما فيه كيوري حرق كان قد أكو يوري من هذا المنى شو يرمي أمو وقاله فرمي من حرقه فدنا نعم لقد قلت لكم قدما ومعدمه misai yo hoy ni ya ni jang ha ye kapa ni ke sa ka ku dire yo ha ye de ku ko na be no ha ki sau ku bir to de no ka ku ta ma wa de wa ma de ngak di sau bir to de no ka on to ka ma so ku din na awali na wala de na ma ji no ru na ila min ta de yo min ma lu ya ko wa ha la la na wa de ha ki chen ne ka ku de bir ko de ma ji farqun هناك فرق كبير بين طريقة السلف وجماعة تسمى السلفية بينهما فرق وبين الشافعي لا وكل يوم ذلك قد وما وجبه إذا أنت في كان مهنا إلا السلفية شيخ وزير لما جنا لبوكم سوء لا وزيناه كل لا ثم لزيناه كل خير لا وصلاف وكما جنوا الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف والمطلوب من المسلمين ان يكون اتباعهم اتباعا للسلف كله والبقاء معه فغير هو السلف جنات ومهاجرين اولى كريم يزيد عبد الرحمن بن مهدي ومن لو قيل لحماد ابن سلمة رحمه الله تعالى إنك تموت غدا وبما قدر أن يزيد في العمل أن يزيد في العمل وحماد ابن سلمة لأنه أعطوا يجب حماد ابن سلمة وفي أعلمهم أمبقى وبما جنة وجنة ذلك وعلام الدعوة من الوحيك كبه ووكا وكما يجب أن يكون Ini baru program ini macam si mana? Kuih dia salah tu. Jiku di mana ini? Eko woni, woni pun kader kan? Eko bura tu, bukan ini. Semua di kader memang ini ya. Kalau mana kali dan nanti hajar nanti orang salah, hajar itu mah. Dan orang ini dia aku kuhim mulai. Eko nanti mana ini stop kita tu? Waktu jemaat ini aina di Maragon nari. Wanyo karma kodo. Ya karma kodo Imam Bukhari. Wo kadal pada kodo nari wa de dia kama de. Tari de linda. Ne windi ko linda ta ko hai de windu ko ko kara mo mo shoki. Mari kara mo mo shoki ke. Ke tari yo ni ko ten tu ko ko jeka ta. Ka be kai ka mo shoki do. Nebuki pinjir bosan diri. Bapak berjalan ke Quran awal berkaskar. Demi Islam sesuatu mau sekarang bongo. Si Joni menjasa ke Quran yang gak akan harai onun nama. Harai yang tidak. Besar timur di menjasa Allah SWT harga gani. Salih bahasa di Bapak oleh Allah kan ya ukele. Timur si Obol. Telah mengatakan semua. Tuh dikarasa kamu tuh. Bukan belajar putih tanpa wajah ni. Kita harus bisu mengputih kemalahan dari tak karbon mejuru, ikut tu bono ni dahulu dah. Kau tu yuda dong. Kau yuda dong. Baru kita ini orang. Abi apa dari kender kender? Zaman renting berjuta dan dia kuduri. Jadi tu lagi yang nanti bang pasal. Juga itu dia. Pada tu ini macam apa? Ia bakal waktu jadi. Wolu bala telefon gunung de YouTube de gemak ko bonu boga. Demi kala ko wala ko wala de ala ko wala de em puri haju. Haju tu wa de tela. Demi wolu bala em ko duri ko bonu boga. Demi ne jaga de em ko bonu ta wati di tu gabe. Yim ta ya hay kay ta be ko andai program. Ajoro do a program ya Allah ma. Nohamu Quran dijangan, nohamu bukan boleh lagi, nohamu boleh terkali dijangan, nohamu bukan terkali diwindah, bukan mahal dah tidak cukup harga dojor. Bukan ni lah, bukan dari yang penghadi, dari cara mahal dan dari cara orang yang memerangkap kita ini tidak mau, jadi kami, so ya, kehakkan betul kapan tu ni? Dia nak putus di lapangan. Buat naik program ini. Kalau tu saya agak apa memaki, dia agak putus deh. Juga kejuhi mai dia apa nak berhenti? Kalau itu asal mini mojol, dia pun tidak berhenti malam. Kalau dia ada apa nama orang yang kamu? Ia. So tadi anak saya tu lalu bawa itu mojol. Buat dia tak apa barang ketemu. Tak ada apa barang. Putus tidak berhenti malam. Enam bulan. So, nak kita dah orang orang lah untuk jauh kalau pun orang mana dah makan, orang kau lah. Dah hilang lah pikiran. Bukan kita pun makan lagi, orang makan jenis makan jenis yang lain. So, orang hari ini dia ada. Nampak tu orang tu jenis macam ni, macam orang tu macam ni. Enak, orang kau ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Murna saya rasa ada penjodoh kita orang Mazin di, engkau nak tahu? Kalau itu meja dan kucara, kotor dan malam Allah Taala tidak puna, dah hanya jangan lagi kita bukan di sini ada iman dengan kita Allah Taala, siapa yang dia pakai lagi? Umi kaya fatal Islam, hadhi akhlaq salihin, wa akhbarin, fa ila mada al ghabla. يا أسير رقاده أو رقاده يا مريض ما قطاله يا مغرضا أرداله amma ana an taqa sadiya bihim kebakin pada tipe jurdo ko koyor te ko kotela uni lawo bokki be yawu be ngere no go waktu oy ni ene yom tamari ma hajo ni ne wakta na hakil nyen dina be ajaram bala yo tijur hani ka kapeng sangu ba program go ka be ma wa e ba na ma ti yawu go na me den ma dewi ne ja ko yupa ka ngunda ne ja ko wa ko ka ka be ro ko kala ku ko wakta ko to haa ngal ko wakta kunon hana ko dali o wakta Jangan jangan hari Jumaat anda akan hilang hikmah ini. Jangan hari Jumaat anda mana boleh hilang anda awal ni kan? Siapa yang memaki? Kata terma berjaya Abdul Rahman ini di hayat itu sendiri. Memaki yang dari kalim laka pun kau bayi. Tahu di sini juga begini. Memaki laku bayi muhimman, laku kasih muhim, di mana muhimman alam aham, walaku bayi muhimman. Walaupun kau muhim mudah faham. Tadi aku bohim ke bawah aku bohim mulai. Pada ayah aku jatuh bohim ni. Yuk umur nama. Jadi yang nanti saya ini salah. Tak kini berpilih ini dengan orang kata dengan orang saya bukan ini. Saya albar ya konak dia pakai. Jadi dia kata saya yuk dia mengumur namu. Walau Abu Mas'ud ini me al-Aqidah awal atau kamu ya Allahum. Dari kata mana dia kata macam mukadima. Sok yang tak boleh mengumur dia saya akan lari berlari sorry. Demakin manusia kemudian siap alban yang guna makmena anda jauh tanggal jauh berwaktu hai kursi ya moros sejala saat itu kuduan sabun nabi ya mongsir yang buka di nabi kerja jadi manusia kemudian nabi kerja siap alban sok kubah mewak hak ya waktu ini aja kali kemudian ini memang itu orang yang nebo siap alban ini nur cuma gajah nebo gagal ya makmen saya kujung makmen itu pun ni wanita saya kata saya di Abu Muslim dan Nodi diungkul Nodi Riva Allah Syekh Albani memaji Aliyakum Muhammad Nabi Dini Al-Albani nanti bapak Nasrani dan mumpun diungkul kufi dalam Allah ayy Abu Muslim ayy diungkul minu Muhammad Nabi Dini Al-Albani Nodi Nodi maura minu un Syekh Muhammad Nabi Dini Al-Albani waktu Syekh orang nanu dulu Allah orang nyawa orang Nodi wala nabu Abu Muslim saya boleh kita siapa lagi Hendi le, siapa lagi baik dari orang ini tu kan ni dia hendak buat muka kami tu, kundang buat semua, kamu faham tu. Abu Muslim itu kalau orang itu yang le, orang ni nanti siapa pun yang jum kita mahal kau siapa lagi, wassalamualaikum warahmatullah. Orang kundang buat semua, kamu faham. Orang itu yang le tu kundang buat semua, faham tu yang mungkin tu. Demak itu dah jom ikut polis untuk saya dah apa betul? Abu Muslim pun boleh jadi orang Albani. Demak ini Al-Mustafil. Nanti orang jalan mungkin memang sila bertanya siapa. Nanti orang jalan mungkin si mukulah si kompu tak bapa. Jauh apa orang jalan mohana jauh rosir dia assalamualaikum. Mohana jauh rosir tak ada orang itu mustalah. Siapa Albani demak ini mohani jauh rosir tak pernah. Orang orang sana di dalam mungkin orang yang nanti tak om. Nampak sana itu orang yang apa malam. Memang itu kodundang yang saya menangkan bindi. Abu Muslim memang itu misal jihar misal miram. Ini salah bahan ini rumah. Saja lagi yang maka buka dia cahit. Kona mana? Salah. Kerja itu berkata yang nak Allah Muhammad. Allah baik umat kemari. Man illa jalasa ilaihim la tasumau illa khairah. Anak saya itu yang maka diwana. Mereka yang ada kodundang ini. Kalau pada yang ada kebaik waktu ini. Dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nafir untuk wujud nafira untuk kenakan ala wajihil khusus nafira juga bimbo ala wajihil umum innahu ta'ala wajih dharika wa khadir alaihi subhanakallahum wa bihamdika sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh